NPO Radio 1. Het Guylaine Plag. Als we het dan over duidelijke uitlatingen hebben. Je bent een idioot. Ik wilde je een podium geven, maar je bent te irritant. Een citaat dat ik niet van Twitter haal, maar het is de climax in een interview van de Amerikaanse Fox News-presentator Tucker Carlson in gesprek met de Nederlandse journalist, historicus correspondent, journalist Rutger Bregman. Voor het Mediaforum is een collega van hem zometeen hier, Mark Chavan. En natuurlijk Hans Spekman als onze spraakmaker en Paul van Gessel als andere Mediaforum-gast, zogezegd. Eerst nu het NOS Journaal met Jan van den Putten. Sinds de ramp met MH17 nemen luchtvaartmaatschappijen minder risico's bij het vliegen over conflictgebieden. Dat staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd in 2014 boven het oosten van Oekraïne neergeschoten door separatisten op een plek waar al eerder incidenten waren geweest. Sindsdien is er veel verbeterd, zegt de Onderzoeksraad. Luchtvaartmaatschappijen gaan er niet meer bij voorbaat van uit dat het veilig is boven conflictgebieden. Ze nemen risico's serieuzer, staat in het rapport. Paus Franciscus heeft het topoverleg over misbruik van kinderen binnen de Rooms-Katholieke Kerk geopend. Hij zei dat de kerk de diepe wonden die het pedofilie-schandaal heeft veroorzaakt moet genezen. En ook zei hij dat gelovigen en slachtoffers concrete maatregelen willen zien. Onder leiding van de paus bespreken 190 bisschoppen, kardinalen en anderen de komende dagen het seksueel misbruik door kerkelijke functionarissen. Jarenlang dekte de kerk die zaken toe. Voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie Hans van der Hende legt uit wat het doel is van die bijeenkomst. Het is op de eerste plaats dat alle bisschoppen en religieus zich bewust zijn van het probleem, dat het bestaat. Dat niemand zegt van nou dat heb je bij ons niet. Ten tweede dat ze ook de weg weten in de voorschriften en de regels die nodig zijn om seksueel misbruik van minderjarigen aan te pakken. En het derde is dat we samen ook bidden om vergeving. En dat is wat de paus in deze driedaagse conferentie wil. Zondag wordt de top afgesloten door een toespraak van Franciscus. En die wordt volgens kenners de belangrijkste van zijn pausschap. Beveiligingsbedrijf Symantec waarschuwt voor formjacking, oplichting via pagina's van webshops. Criminelen besmetten een betaalpagina en bemachtigen op die manier creditcardgegevens van klanten. Volgens Symantec komt deze vorm van formjacking gemiddeld bijna 5000 keer per maand voor. Ouders van een zwaar gehandicapt kind moeten voor de financiering van een onderwijsplek terecht kunnen bij één loket in plaats van verschillende. De regeringspartijen roepen minister Slob op dat te regelen. Het onderwijs van ernstig gehandicapte kinderen kost jaarlijks tienduizenden euro's. Friso Kramer is overleden, ontwerper van de stoelen die in heel veel klaslokalen staan. Ook is hij de ontwerper van de donkergroene kunststof brievenbussen met de klep aan de bovenkant. Friso Kramer was 96. Vakbond FNV stapt naar de rechter om te eisen dat online supermarkt Picnic de cao voor supermarkten gaat toepassen. Picnic bestaat alleen op internet, maar volgens de bond is het feitelijk een supermarkt. Nu krijgt deze Picnic-medewerker minder geld en minder toeslagen dan iemand met zo'n cao. We krijgen vrij weinig. We krijgen geen toeslagen. We werken heel onregelmatig. Maar mag ik vragen hoeveel je in een week verdient als je gewoon een volle week werkt? Zo'n 300 max, ja. Dat was iets van 2 euro per uur dat wij dus eigenlijk missen gemiddeld. Dus dat is ontzettend veel. Picnic wil best afspraken maken over arbeidsvoorwaarden, maar de cao vindt de organisatie niet meer van deze tijd. De droneaanval van december bij Gatwick is mogelijk uitgevoerd door een medewerker of oud-medewerker van de Britse luchthaven. Dat schrijft de krant The Times. De drone vloog verschillende keren over Gatwick. Hij passeerde de verkeerstoren en vloog over de platforms. En volgens personeel van de luchthaven leek de bestuurder van de drone hen te treiteren door laag over te vliegen en met lichten te seinen. Door de incidenten met de drone lag het vliegverkeer op Gatwick 2 dagen stil. Duizenden vluchten werden geannuleerd. 140.000 reizigers waren de dupe. En het weer nog bewolkt. In het noorden nog kans op een bui. In het zuiden droog en wat zon. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen droog en wat zon en een graad of 13. Daarna meer zon en vrij zacht. Ja. En dan naar het verkeer, Jolande van Velden. De ochtendspits is zo goed als voorbij. Ik heb nog 2 files met rond de 10 minuten vertraging. Dat is eentje op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Langzaam rijden tussen Stroo en Hoevelaken. En op de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar stond een auto met pech. Tussen Nootdorp en Den Haag Centrum nog 10 minuten vertraging. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat vonk. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Zeg, de bezem moet er met zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werk lekker. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Heeft Kruisingaap.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaap.nl. Opgeruimd werk lekker. Oh, Albert Heijn. Wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, Homer. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guylaine Plag, met nu Spraakmakers en de media. Voor 10 uur ging het vooral over de sociale media. Nu halen we de traditionele media er ook bij in het forum. En dat doen we met onze spraakmaker van vanochtend, oud-PVDA-voorzitter Hans Spekman, nu directeur van het Jeugdeducatiefonds. Mark Chavan, journalist van De Correspondent. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het zo met jou hebben over dat ontspoorde interview van jouw collega Rutger Bregman bij Fox News. We beginnen met het mediamoment van Paul van Gessel. Paul, dat is de presentatie van de 6 kanshebbers van de World Press Photo voor foto van het jaar. Welke valt jou het meest op? De meest iconische foto, wat mij betreft in ieder geval, is de foto die verscheen ergens in juli, was dat. Het kindje wat huilend stond toe te kijken hoe de moeder bij de grens van Mexico en Amerika werd gefouilleerd. En in die tijd speelde dus alleen al de discussie dat kinderen en ouders werden gescheiden. Ja. Dat waren allemaal Hondurese en Guatemaalse vluchtelingen aankomen. En die werden meteen gescheiden van elkaar. En hier zie je dat heel mooi in beeld. Het is een kindje wat zo mooi aan de foto is. Ik moet het natuurlijk allemaal uitleggen op radio, maar radio is verbeelding. Dat de fotograaf vertelde ook dat hij door zijn knieën ging. Dus hij ging op zijn knieën zitten om die foto te maken. Dus we zien eigenlijk alleen maar de agent en de moeder, daar zien we alleen maar de benen van. En het kind vol ornaat met een mooi rood jasje aan. Dat is het effect trouwens ook wat tekenfilms heel goed toepassen. Tom en Jerry, daar zie je altijd de kleine muisjes. En als er mensen in beeld komen, zie je alleen maar de benen. En dat is een beetje de grote mensenwereld die eigenlijk niet deugt. En het echte speelse van Tom en Jerry is hier de tragiek natuurlijk van het perspectief van zo'n kind. Het met is ook het felgekleurde truitje aan, waardoor ze er ook nog eens, de mensen die via radio1.nl zitten te luisteren, die kunnen het ook zien nu, de foto. Ja. Maar zo'n iconische foto, 2 weken later trouwens was het beleid opgeheven, heeft Trump is ingekeerd. Dus het is niet alleen een mooie foto, het is ook een foto van het kaliber, het meisje in Hiroshima dat over de weg riep, in Vietnam, naar die napalmbombardement over de weg liep. Of het jongetje wat aangespoeld was op Lesbos. Dat zo'n foto niet alleen mooi is en schrijnend en indruk maakt, maar ook zoveel impact heeft, waardoor het beleid uiteindelijk wijzigt en we allemaal in beweging komen. Dat is de kracht van een beeld. Want het was toen echt tot aan de uitspraken van de vrouw van Donald Trump dat het werd allemaal breed uitgemeten en dat gaf zo'n hoos aan kritiek op zijn beleid. Ja. En dat is, zeg je, die foto heeft daar in ieder geval aan bijgedragen. Of denk is er ik wel. Zelfs de aanzet toe geweest? Collectieve verontwaardiging kan ontstaan door een enkele tweet of een mooie foto. En je kan kan nooit natuurlijk één op één het causale verband 100% aangeven. Maar hier zie je wel de kracht van goede fotografie. Ja. En het is één van de 6 genomineerden. De andere 6, de andere 5 moet ik zeggen, die maken wat minder indruk op mij. Want ik denk dat dit gewoon de impact hiervan het grootste was. Mark en Hans, hebben jullie de andere genomineerden gezien? En Mark Jeroen, is er een gezien. Foto ik vond dit ook de sterkste. De beste. Ik vind het mysterie van foto's. Er zit bij World Press Photo vaak foto's uit oorlogs- en rampgebieden. En je kan er niks aan doen dat je er een beetje immuun voor wordt. Mm. En dan is zo'n gigantisch moment als dit bij die muur, waar even geen geweld en geen bloed te zien is. En ook al weet je dat er een manipulatie achter kan zitten van de gevoelens. Er zit een schmiermoment in. Is het toch de foto die eruit springt, ben het helemaal met Paul eens. Ja. Want als je kijkt naar Hans. Nee, ik vond vanochtend in de krant, zag ik ze natuurlijk allemaal bij elkaar staan. Ik vond het direct, het stemde mij ook vrolijk. Omdat ik dacht, ja, dat is toch wel mooi van de mensheid, dat we ons zo'n foto aantrekken. En dat daar dus een verandering uit voortkomt. Van links tot rechts, hè, iedereen. Dat is toch wel prachtig. Dus dat is betekenis van beeld, betekenis van goede fotografie. Maar het laat ook zien dat de mensheid bepaald niet verloren is. Nee. Andere foto's die er namelijk tussen zaten is een van een zwangere ex-varkstrijdster. Maar ook slachtoffers van die vermoedelijke gifgasaanval in Syrië. De verdwijning van journalist Khashoggi zit er nog bij. En ook nog een foto van een jongen, Al-Majiri. Dus het gaat over de humanitaire crisis in Tjaad. Ja. Dus het is wel voor de rest, het is veel oorlog en leed. Verderf en leed. Wat het is nieuws. Is. Het is nieuws, ja, dat klopt. En 78.000 inzendingen zijn er binnengekomen. In alle verschillende categorieën. Maar dit zijn, wat jullie betreft, in ieder geval is er één hele duidelijke winnaar die aangewezen moet worden. Dan, why don't you go fuck yourself? Je bent een idioot. Ik wilde je een podium geven, maar je bent te irritant. De Amerikaanse Fox News-presentator Tucker Carlson noemt de Nederlandse journalist en historicus Rutger Bregman dus een idioot. Het filmpje werd gisteravond online gezet. You've been part of the Cato Institute, right? You've been a senior fellow there for years. You've been taking their dirty money. All the anchors on Fox. They're all millionaires. How is this possible? Come on, you jumped the bandwagon. You're all like, oh, I'm against the globalist elite, blah, blah, blah. It's not very convincing, to be honest. Why don't you go f*** yourself, you tiny brain, and I hope this gets picked up. Because you're a moron. I tried to give you a hearing, but you were too f***ing annoying for me. You can't handle the criticism, can you? Degene die we het duidelijkst horen is Rutger Bregman. En die heeft het ook online gezet. Marcus, collega van jou. Ik denk dat we allemaal wel met een soort Nederlands leedvermaak hiernaar zitten te luisteren, toch? Ja, ik zou niet graag speciaal aandacht vragen voor een collega van de correspondent, maar nee. Ik kan er nu echt niet omheen. Dit is gewoon het meest spectaculaire media-optreden van de afgelopen 24 uur. Het was die opnames waren al eerder, hè? Maar we kunnen het nu zien. Eerlijk, maar het is nu online gekomen en losgegaan op de sociale media. Rutger had natuurlijk in Davos, wat de bekende oploop is van mensen met enige bevoegdheden in de wereld, en vrij veel geld, had hij een forum naar zijn hand gezet door te zeggen, ja, we kunnen hier wel heel erg leuk gaan zitten praten over alles, maar wat er echt gebeurt wordt niet benoemd, namelijk als iedereen belasting zou betalen, met name bedrijven, dan zou de hele wereld een stuk beter ervoor staan. Dan konden gewoon de dingen gedaan worden die gedaan moeten worden. Laten we het daar eens over hebben. En het is natuurlijk verrassend dat Fox News, de huiszender van Donald Trump, dat hij hem uitnodigt voor een interview met een van zijn bekendste sterren. Tucker Carlson is in Nederland niet zo bekend, maar is in Amerika een van de bekendste grote bekken van Fox News. Die altijd zijn gasten over de knie legt. Het is een beetje zijn normale toon of voice. Dat is zijn normale toon, ja. Oké, gezellig. Ja, ik herinner me nog toen tijdens George W. Bush, toen was Tucker nog een beginner die een strikdasje voor had om zich een beetje als een grote jongen voor te doen. Die is intussen uitgegroeid tot een van de grote presentatoren. Zeker nadat Bill O'Reilly, zijn superieur, schreeuwlelijk op Fox, wegens een MeToo-kwestie heeft moeten verdwijnen. Mm-hmm. Maar Rutger heeft gewoon gelijk als hij zegt, jullie zijn miljonairs die door miljardairs worden betaald om hun agenda uit te venten. Maar daar gaat het natuurlijk pijn doen, is dat hij wordt geïnterviewd daarover. En hij gaat eigenlijk, hij legt hetzelfde bij Fox neer. Van, weet je, dat gebeurt niet alleen in Davos. Jullie doen precies hetzelfde. Jullie berichten hier ook niet over, want jullie worden ook gesponsord door de miljonairs. En het leuke is dus dat natuurlijk heeft Fox het recht om een interview, wat ze zelf vinden dat ontspoord is, niet uit te zenden. Maar in deze tijd kan iedereen iets filmen. Ja. En dan heeft de geïnterviewde ook het recht om uit te zenden wat er gebeurd is. En wat dat betreft ben ik heel benieuwd hoe de discussie verder gaat in Amerika. Ik zag dat zelfs... Gaat het daar viral? Voor het gaat behoorlijk viral. Okay. En Rutger krijgt ook van allerlei Fox-aanhangers ervan langs. Dat hij inderdaad een moron is en een irritant rotjoch. Maar bijvoorbeeld die Alexandra Ocasio, die democraten uit New York, die enorm furoren maakt in het Huis van Afgevaardigden. Die twittert het ook door van... Goed zo, Rutger. Goed dat jullie er een keer tegenop staan en dat je dit geluid durft te laten horen. De media slaan de media. Ja, ja. Paul van Gessen, hoe luister je? De miljardairs slaan de miljardairs, of niet? Ja, dat is Rutger, zover is het nog niet, nee, toch? Nee, niet bij Rutger, maar wel aan de andere kant in Amerika zijn natuurlijk... Ja, ja, ja. Aan allebei de kanten van de media zitten de miljardairs. Ja, wel genoeg. Wat mij wel verbaast is dat je... Dat ze hem dan überhaupt uitnodigen. Ik bedoel, het is zeker niet gelijkgestemd, laat ik het zo zeggen. Of is dat dan maar niet de uitzenden. Uitdaging? Dus het is een opname die we zien, die nooit uitgezonden is op Fox News. Dus dat is dan wel weer... we hadden het al eerder deze uitzending over het filter van de journalistiek. En die kan ook heel erg gekleurd gebruikt worden natuurlijk. En zo werkt Amerika. Daar hebben gewoon media zoals Fox of CNN en anderen hebben gewoon een politieke kleur. De een wat meer dan de ander. En daar moet je tegen kunnen. Ik denk dat dat niet onze Europese cultuur is, überhaupt niet. Om dingen dan niet uit te zenden. Wat knap is van die Rutger, die gaat in het hol van de leeuw gaat hij tekeer. Dus hij gaat er gewoon beweren in Davos. In alle rust. Maar ook in het hol van zo'n conservatief bolwerk. Dat de leeuw maar beter vegetariër kan worden. En dat is natuurlijk dat levert wel spectaculaire dingen op. Ja. Kijk, dat het een schreeuwvorm van journalistiek is, dat wordt een beetje bij dit soort talk radio-achtige opzet. Knapper vind ik van dat hij daar zo doodgemoedereerd blijft en de jongens niet van zijn stoel te krijgen. Ja, hij heeft natuurlijk wel met zijn, zoals Rutger, een prachtig Engels overigens. Hij spreekt fantastisch Engels. Hij ook zegt, with your bla bla bla. Misschien ook, het kan het bloed onder de nagels vandaan halen natuurlijk bij een presentatie. Het is inderdaad een raadsel waarom Tucker Carlson hem heeft uitgenodigd. Ik denk dat hij geen flauw benul had. Nee. En dat een van de assistent producer heeft gezegd, er is wat gedoe met een filmpje van Davos en laat je die jongen hebben. Nou, daar maak ik wel even gehakt van. En dat hij tijdens het interview dacht, wie heb ik in hemelsnaam daar zitten? Ja, en waarom is die gast zo mondig? Krijgt hij over het algemeen wordt hij vaak van repliek gediend, die Carlson? Of laten mensen dat maar over zich heen komen? Nee, bijna nooit. Nee. Dus mensen daar zit de pijn ook in dit kunnen geval. Kunnen kiezen om door zijn gehaktmolen te worden gehaald of niet. Het is bijna een eer als dat gebeurt. Nou ja, je kan hopen dat je er goed uitkomt. Het Amerikaanse medialandschap is zo gepolariseerd... Ja. Dat naar Fox kijken alleen mensen die het eens zijn met Fox... En ik ben bevriend met een linkse journalist, David Korn, die een tijd lang Fox-commentator was. En ze hadden dan één of twee linkse jongens zo van, we zijn journalistiek. En die kon het ook niet volhouden. Die werd zo voortdurend verrot gescholden, dat op een goed moment is dat niet vol te houden. En dus de mensen die het met Rutger eens zijn, zien nu doordat hij het gepubliceerd heeft, wat hij gezegd heeft. Maar of de Fox-aanhang nu denkt... Hey, die Tucker is toch niet zo'n heel erg toffe jongen... daar is de kans vrij klein. Het mediabegrip van Amerikanen is zo links-rechts. Er zit heel weinig midden meer tussen. Ja. Want dat is natuurlijk wat Rutger aangeeft. Rutger Bregman geeft in dat interview aan... dat de meerderheid van de Amerikanen voor belastingverhoging is. Zelfs ook onder de Republikeinen. Zelfs ook onder jullie kijkers, zegt hij. Maar jullie als Fox zullen dat nieuws nooit brengen. Klopt dat? Is het inderdaad zo dat als we het dan hebben over een journalistiek filter, Mark, dat soort dingen inderdaad buiten de publiciteit wordt gehouden dan? Nee, er is al het nieuws. Het is niet alleen de talkshows, maar ook het zogenaamde nieuws is volledig in dienst van de agenda. Het moet echt passen in dat ene beeld wat mensen dus hebben van de wereld. Als er een rapport zou uitkomen, dan is het hoogstens aanleiding om schamper over te doen. Van de loony lefty, denktank zus en zo heeft gezegd dat, nou bla bla, onzin. Ja. Als je dat dan hoort, Hans Spekman, ben je dan blij met ons bestel? Daar ben ik bestel, sowieso heel blij mee. En vooral met het publieke deel van het bestel. In Amerika vind ik nog wel iets anders. Want ik vind dat er een politieke agenda aan het veranderen is daar. Want vroeger hadden de democraten... Nou, het altijd op van de gewone man. En in de laatste verkiezingen heeft Trump eigenlijk met die agenda gewonnen. En dat heeft ook betekenis. Daarom vind ik het helemaal niet raar dat hij wel eens uitgenodigd voor Fox News. Om te praten. Want ook Trump gebruikt vijandschappen. En soms ook mensen die geen belasting betalen. Alleen... niet vrienden van Fox News. Want ze zaten bij de Democraten, is natuurlijk ook gefinancierd door miljardairs aan de andere kant, aan de linkerkant. En Trump geeft af tegen de New York Times als vijand van het volk. Dus ik ben heel blij met de Nederlandse publieke stelsel, maar dit heeft wel uiteindelijk ook heel veel invloed op de Nederlandse blik, hoe wij naar politiek kijken. En hoe wij over wat is nou de agenda van de gewone kiezer. Die probeert iedereen te pakken in verschillende bewoordingen al heel lang. En dat vind ik wel risicovol, omdat ik zie dat daar ook bijna in Nederland geen overeenkomst meer is. Dus hoeveel van de gewone, tussen aanhalingstekens, kiezers kijken nog naar de publieke omroep, naar 1, 2 of 3. Er is iedere keer discussie over. En hoe minder dat wegvalt, ook hoe meer in Nederland je ziet dat verschillende werelden ontstaan. Ja. Maar zie je ook ontwikkelingen dat als je, want bij de publieke omroep heb je nog steeds natuurlijk wel bloedgroepen, zeg maar even, dat daar dan ook gasten worden uitgenodigd die in dat hokje passen en kritiekloos worden geïnterviewd? Dat was net weer natuurlijk ook in dit programma. Dat vind ik hier in de publieke omroep nog steeds geweldig. Maar je ziet dat er steeds minder naar de traditionele media wordt gekeken, steeds vaker via Facebook, YouTube, dus andere nieuwskanalen. Ja, en dat vind ik wel risicovol, want dan heb je niet de kolk van grote miljardair mediabedrijven, maar je ziet wel dat mensen niet meer geconfronteerd worden met de objectieve kwaliteit van een objectieve media. Ja, maar goed, het is ook weer, want dan halen we natuurlijk even wat Paul aangaf, soms hoor je dus dingen niet die je eigenlijk wel zou moeten weten. Ja. En dat gaat dan sluimert dan wel via sociale media. Overigens, die Tucker Carlson zegt in een verklaring dat het interview niet is uitgezonden omdat hij een scheldwoord heeft gebruikt dat niet geschikt is voor de Amerikaanse televisie. Maar dat hij geen spijt heeft van hoe die heeft gereageerd. Moron. Ja, dat is het woord moron dan, denk ik. Idioot. Ja. Of go fuck yourself. Ja, zou dat het zijn? Maar dat kun je toch wegpiepen? Dat kan je wegpiepen, ja. Hoe geloofwaardig is zo'n argument, Paul? Niet. Nee. Wat jou betreft niet? Nee. We hebben Nederland trouwens, we moeten ook niet al te veel afgeven op Amerika in dat opzicht. Heel gepolariseerd, dat klopt. Maar als je het over actiejournalistiek hebt, die kennen wij in Nederland ook. Want neem alleen maar de voorpagina van de Telegraaf vanochtend. Groene bangmakers, wordt groot gekopt. En dat gaat dan over de draak van een klimaatlobby. Nou, het thema zal iedereen bekend voorkomen. En het standpunt van de Telegraaf in deze, dat blijkt alleen al uit die koppen. En het is niet alleen de Telegraaf, want dat wordt mij wel al te makkelijk. Volkskrant vanochtend was ook actiejournalistiek. Hetzelfde verhaal. Ja, maar dan de andere kant op. Zeker. Ja, over een ander verhaal. En dan gaat het dan in dit geval dan over de conventie van de bisschoppen in Rome. Wel woorden, geen daden. Ook vrij cynische benadering van een conferentie waarin dat is dan tot mislukken gedoemd. Dat weten ze al aan de voorkant. Daar geven ze dan weliswaar argumenten voor. Maar ook dat geeft een toonzetting. Waarbij eigenlijk ook wel iets verraden wordt van ja, dat instituut, dat deugt niet. En uiteindelijk, als je het hebt over waardevrije, onafhankelijke journalistiek, is het ook in onze media dus een heel sluimerend element aanwezig. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over de extreme van Geen Stijl aan de ene kant en Joop.nl aan de andere kant, waar het natuurlijk ook is een agenda die de inhoud bepaalt. Maar hier, gewoon de geaccepteerde media, die hebben ook gewoon een kleur. Het is niet alleen maar heel erg in Amerika. Mediawijsheid van mensen in hoe je de berichtgeving tot je neemt en wat je ervan vindt. Dat verlangt veel van ons, maar daarvoor zit dit mediaforum natuurlijk. Ja, ik wou het zeggen. Maar laten we eens nader ingaan op die synode die in Rome wordt gehouden. Want dat is wel, jij op het van, je vindt het zelf al gekleurd. De Volkskrant geeft duidelijk aan, top gedoemd te mislukken. Er zit natuurlijk een spanningsveld tussen iets kritisch onder de loep nemen, waar in het verleden heel veel is misgegaan, of inderdaad al in jouw bewoordingen richting de actiejournalistiek gaan om iets zo bijvoorbeeld weg te zetten als hetgeen niet deugt. Kijk jij, Marx, je van anders tegen zo'n kop aan dan Paul van Gessel aangeeft? Ja, de kop is duidelijk. Het stuk is vrij genuanceerd. Geeft gewoon aan wat er tot nu toe gebeurd is. En dat is een hele lange waslijst. En dat er eigenlijk nog steeds niks concreets gebeurd is? Of weinig, laat ik het zo zeggen. Met concrete acties die erop gevolgd zijn is heel kort. Ja. Dus dat geeft op zichzelf wel enig recht om er een sceptische kop boven te zetten. Moet je niet gewoon verslaan wat er gaat gebeuren de komende 4 dagen, in plaats van dat je aan de voorkant sceptisch bent? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Want wat er gaat gebeuren is dat er een aantal oudere heren bij elkaar gaat komen in kleurrijke kleding. Die gaan veel in gebed. En tussendoor in vergaderingen over iets waarvan we al jaren weten dat het aan de gang is. En dat het nog steeds niet aan het Openbaar Ministerie gemeld is. Nee, maar wat wel een beetje uitstraalt, vind ik, is dat we nu verwachten, wellicht althans deze dit smal deel van de bevolking. Alsof er aanstaande zondag een verklaring naar buiten komt. We schaffen het celibaat af. Want dat is een van de oorzaken van dit gedrag. Van, ik denk dat je echt naïef bent als je een dergelijke uitkomst veronderstelt. Ik denk dat de bewustwording, überhaupt dat ze bij elkaar komen. Je kan het ook neerzetten als van nou, er begint wel iets door te zuipelen. Ja, je kan ook zeggen, het is een handige PR-strategie. Want er is zo ontzettend veel aan het licht gekomen. Ja. En zoveel publieke opiniedruk. Als je er nu nog steeds niks aan doet. We moeten laten zien dat we heel erg bezorgd zijn. En dat we een hele goede, diepe commissie hebben benoemd. En dat we ons hebben voorgenomen ons leven te beteren. Ja, je kan er heel veel van vinden dus. We hebben nu al volgens mij 4 invalshoeken bedacht met z'n allen. Volgens mij moet je dus gewoon nuchter verslaan wat er gebeurt. En even rustig afwachten en de reacties opschrijven. Maar aan de voorkant, dat kan je ook over die klimaattoppen. Die hebben ook geen uitkomst waar je van zegt. Nou gaat het milieu er ineens op vooruit, zeg. En toch is het een soort van bewustwording wat daar ontstaat. Een collectiviteit. Ik denk dat dat ook het enige doel is wat zo'n top met zich kan herbergen. Maar op het moment dat het de kerk is, dan moet het ineens afgefakkeld worden door waarschijnlijk ook niet-gelovige journalisten. Dat is jouw invulling, die dan ook gaan dat opschrijven. Ja, en van die 4 dagen is er eigenlijk maar 3 dagen effectief. En dan moet je ook nog de koffietijd eraf halen. Dat is wel interessant. Als de Volkskrant journalisten zelf eens een keer hun koffietijd zouden spenderen. Ja, ze hebben een hele mooie rekening gemaakt. Maar heel even, want jij geeft aan van waarschijnlijk een niet-gelovige journalist. Dat weten we niet. Tenminste, ik weet niet of dat zo is. Maar ik moet even denken aan wat Stijn Fens van de week zei, Vaticaankenner. Van, er wordt vaak de blik gericht door mensen die geen verstand hebben van hoe het daadwerkelijk eraan toe gaat binnen die kerk. En dan krijg je dus eerder dit soort verhalen. Is dat relevant? Want ik reden nu eventjes, ik ben niet gelovig, zeg ik er gelijk bij. Nooit geweest. Maar heel veel slachtoffers zijn dat wel. Ja. Die zijn gelovig. Heel veel slachtoffers hebben zich verdiept in hoe dat gaat. En die voelen zich al jarenlang niet gehoord en miskend. Ja. Nee, maar hij bedoelt meer van, dan zou je op een andere manier waarschijnlijk daarover berichten, omdat je meer weet hoe het werkt. Hij vergeleek het met 1 grote familie. Waarvan hij zei van, ja, je gaat ook niet zeg maar het initiatief nemen om de vuile was van je eigen familie buiten te hangen. Zo gek is het maar niet. Maar ik hoe vind dit wel dat de grote macht, en dat is de katholieke kerk, verdient ook hele scherpe journalistiek er tegenover. Dat hoort iedere grote macht te krijgen. En als er nou 1 grote macht is, dan is de katholieke kerk. Geldt ook overigens altijd voor de overheid. Dat mag voor mij altijd weer veel scherper zijn. Maar dan ook al vooruitlopen op een uitkomst die er nog niet is. Want er moet over gesproken. Er is nu nog geen uitkomst, maar er zijn wel uitkomsten geweest van heel veel afgelopen jaren. En dat was allemaal voor heel veel slachtoffers zeer teleurstellend. Ja. Eigenlijk, Mark Chavan, is het kop is echt wel heeft een andere uitstraling dan de rest van het artikel. Ja, dat is zeker. In dat dit geval van de Volkskrant. Ja, en voor beide zijn goede argumenten. Je moet niet vergeten dat we hebben gewoon strafrecht in de westelijke wereld. En hier zijn feiten gebeurd die jarenlang in aanmerking kwamen voor strafvervolging. En openbare processen. We zijn heel erg opgewonden als er over een sharia-driehoek wordt gepraat die hun eigen recht in een deel van de Schilderswijk zou hanteren. Maar hier is ook een hele grote sharia-driehoek die zijn eigen recht niet eens toepast. Het is een beetje wanneer is iets kritisch, wanneer is het cynisch. Toch? Daar komt het dan op neer. Ja, en je kan zeggen, dan heeft de Volkskrant had misschien een opinieartikel of een hoofdredactioneel commentaar eraan moeten wijden en een heel braaf, keurig stuk van ze komen bij elkaar en ze gaan om 10 uur vergaderen en ze zijn 4 dagen bij elkaar. De moderne journalistiek houdt iets minder die schijn op en zegt de lezer waar vanuit de blik van de Volkskrant in dit geval het om gaat. Ik vind dat ze dat vrij netjes gedaan hebben. We gaan in de gaten houden hoe ze de komende dagen gaan doen. Ja, benieuwd. Of de koppen hetzelfde blijven nieuws, of niet. Wat en of ze uit gaat komen uit Rome. Precies. Ja. Dank jullie beiden. Paul van Gessel, Mark Chavan, dankjewel. Gaan we het hebben over die drone-aanvallen een tijd geleden bij de Londense luchthaven Gatwick. Het was mogelijk het werk van een medewerker of oud-medewerker van het vliegveld. De Britse krant The Times schrijft dat op basis van verschillende regeringsbronnen. We hebben daar contact over met NOS-correspondent Tim de Wit in Londen. Tim, goedemorgen. Goedemorgen, Jelene. Hoe komen die bronnen erbij dat het gaat om een medewerker of oud-medewerker? Nou, er is sinds kerst uitvoerig onderzoek gedaan. Er zijn 130 ooggetuigen gesproken. Er is op maar liefst 1100 adressen aangebeld voor meer informatie. En nu het plaatje completer wordt, concludeert de politie inderdaad, volgens dit verhaal in de Times, dat het haast niet anders kan dat het om een medewerker of oud-medewerker gaat. Omdat, schrijven ze in het stuk, de bestuurder van de drone wel toegang moet hebben gehad tot het Gatwick-terrein. De dader, zeg maar, wist ook heel goed hoe hij de drone achter gebouwen op het Gatwick-terrein moest verschuilen om uit het zicht te blijven. Hè, want er is toen dagen gezocht naar die drone, maar ze konden hem maar niet vinden. Daarnaast hebben verschillende Gatwick-medewerkers verklaard dat ze, terwijl ze daar op de grond liepen bij Gatwick, dat de drone af en toe boven hun hoofd kwam vliegen en bewust in hun gezicht begon te schijnen. En daarnaast, die drone-aanval duurde meerdere dagen, moet de dader ook de drones op het Gatwick-terrein zelf opgeladen hebben. Nou, dat allemaal bij elkaar opgeteld houdt de politie dus in ieder geval volgens de Times vandaag heel serieus rekening met deze theorie. Oké, maar er is geen verdachte al opgepakt, toch? Nee, en dat maakt dit verhaal ook wel problematisch. Want inderdaad, deze theorie doet weliswaar de ronde, maar er is inderdaad nog niemand gearresteerd. Dus de echte dader loopt nog altijd vrij rond. En wat toch wel pijnlijk was in dit hele politieonderzoek is dat in de weken na kerst, hè, want dat speelde zich allemaal af in de dagen voor kerst, natuurlijk een van de drukste periodes. Ja. Er waren in totaal 140.000 reizigers die hier last van kregen, die daar nog niet konden vertrekken of konden aankomen op Gatwick. En de politie kreeg toen heel veel kritiek te verduren, omdat er ineens een stel werd gearresteerd, een man en een vrouw. Hun foto verscheen ook op voorpagina's van de Britse kranten. Maar die bleken volkomen onschuldig te zijn. Nou ja, daarnaast is een aantal dagen na de drone-aanval weer al het vliegverkeer platgelegd. Maar toen bleek het om een drone van de politie zelf te gaan. Kortom, het was allemaal erg pijnlijk, dit hele dossier. En vandaar dat de politie er dus ook echt alle belang bij heeft om de dader toch snel te arresteren. Ja, kunnen we ons alles bij voorstellen. Dankjewel, correspondent Tim de Wit vanuit Londen. Tot 11:30, Guilaine Plag. Kijken wat we allemaal gaan doen in de tweede uur van Spraakmakers. Toen docent en historicus Jelmer Evers hoorde dat de zoon van Donald Trump in een toespraak leraren wegzet als losers, dacht de geschiedenisleraar, dat pik ik niet. Hij schreef een pittige brief die vervolgens door de Washington Post werd gepubliceerd. En hij is zo hier te gast. En morgen wordt het bombardement op Nijmegen herdacht. Door geallieerde bommen vielen daar 75 jaar geleden meer dan 800 doden. Die tragedie wordt ook wel eens een vergissingsbombardement genoemd. Maar dat klopt niet, betoogt historicus David Barnau zometeen. Om 11:50 spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 20 is vandaag. Fotograaf Jasper Doest is, we hadden het al in het mediaforum even over, genomineerd voor de World Press Photo met een bijzondere serie over welk dier? Eend? Nee, ik weet het niet. Aap. Nou, broed nog maar even door. Tegen 11:30 het antwoord. NPO Radio 1. Jan van der Putten is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Over 6 jaar moeten alle plastic producten en verpakkingen volledig recyclebaar zijn. Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven afgesproken met meer dan 70 bedrijven en milieuorganisaties. En vandaag worden die afspraken ondertekend. Sinds de ramp met MH17 gaat de internationale luchtvaart bewuster om met de risico's van vliegen over conflictgebied. Dat is de conclusie in een nieuw rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Industrieel ontwerper Friso Kramer is overleden. Hij was 96 en hij was heel bekend van zijn stoelen die overal op scholen worden gebruikt en van zijn donkergroene postbussen met zo'n klep van boven. En het moet voor ouders van ernstig gehandicapte kinderen eenvoudiger worden om een schoolplek voor hun kroost gefinancierd te krijgen. Nu moeten ze nog langs verschillende loketten om het geld bij elkaar te krijgen. De Tweede Kamer wil dat daar een eind aan komt. En dan praten we nog even door over dat rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat dus gepresenteerd is rondom het vliegen boven conflictgebieden. Een vervolgrapport op een onderzoek uit 2015 naar de MH17-crash. Toen deed de Onderzoeksraad een aantal aanbevelingen over vliegen boven conflictgebieden en dat is nu dus onderzocht. De laatste stand van zaken is bekend. Remco de Kloeze, NOS-verslaggever, heeft dat rapport kunnen inzien. Remco, worden Jan al even kort de conclusies benoemen? Misschien kun jij dat wat uitgebreider doen. Ja, nou ja, zoals je hoorde inderdaad, het gaat beter. In 2015 adviseerde de onderzoeksraad nog om informatie over conflictgebieden breder te delen. En er zijn inmiddels stappen gezet om die communicatie tussen bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen en overheden te verbeteren. Zo organiseert de Europese Commissie bijvoorbeeld bijeenkomsten met de lidstaten hierover. En ook risico's worden serieuzer gewogen door luchtvaartmaatschappijen. En die zeggen ook tegen de raad dat ze nu eerder beslissen om niet meer over een bepaald gevaarlijk gebied te vliegen. Heeft Nederland ook zelf belangrijke stappen gezet? Of is het vooral internationaal? Ja. Nee, hier in Nederland is een convenant opgesteld om dreigingsinformatie uit te wisselen tussen de overheid en de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. En dat leidt er volgens de raad toe dat die informatie snel beschikbaar is. En de inlichtingendiensten hier die hebben een loket geopend voor vragen van luchtvaartmaatschappijen. Dus op die manier is ook informatie beschikbaar. Ja, dit klinkt dan als allemaal verbeterpunten die dus nodig waren. Komen er ook in het rapport nog pijnpunten naar voren waar vooral aan gewerkt moet worden? Jazeker, het is nog niet allemaal, Hosanna. De onderzoeksraad ziet dat er bijvoorbeeld door de landen waar de conflicten heersen nog bijna helemaal geen stappen zijn gezet in het beheer van hun luchtruim. En ook de vliegtuigmaatschappijen hebben nog wel wat werk te doen, want niet iedere maatschappij beoordeelt de risico's op dezelfde manier. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je bij de ene maatschappij nog niet hoger gaat vliegen of nog niet een bepaald gebied gaat mijden. Ja, dat kan dus verschillen per luchtvaartorganisatie. En ook zegt de Raad dat deze maatschappijen nog onvoldoende verantwoorden waarom ze een bepaalde route wel kiezen. Dus daar valt nog wel wat te winnen. Het zou zo logisch zijn, toch, eigenlijk, als er gewoon dezelfde criteria gelden in de wereld voor dit soort dingen. Ja, dat zou je zeggen. Ja, dat zou heel logisch zijn. Maar dat is dus nog niet aan de orde. Nee. Kun je het als consument heel makkelijk zien? Daar zijn wel websites voor, hè? FlightRadar, zo even uit mijn hoofd, waar je kan zien wat de route van vliegtuigmaatschappijen is. Dus dat kan je wel zien. En je kan het natuurlijk ook altijd bij de maatschappij vragen waar je vliegt. Maar ik weet niet of dat echt aan de consument is om dat uit te zoeken. Want als consument heb je er natuurlijk recht op dat er alles aan gedaan is dat een vlucht zo veilig mogelijk verloopt. Ja, ik denk dat mensen inderdaad ook niet zo snel dat zelf zullen doen. Maar Hans, zou jij dat zelf doen dan? Ik vlieg nooit, alleen als ik hoor dat er verschillen zijn tussen maatschappijen, vind ik het wel relevant om te weten, want dat is blijkbaar nog niet goed. Ja. Daar zitten de belangrijkste verbeterpunten. Zoveel is duidelijk, is gebleken dus uit dat rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waar Remco de Kloeze wat meer over vertelde. Dankjewel, Remco. Vragen van spraakmakers. Hier Gerard Brummer. In 2030 is de ambitie om allemaal elektrisch te rijden. Ik heb zelf inmiddels een hybride auto aangeschaft. En dat bevalt uitstekend. Ik vraag mij alleen af, hoe haalbaar is het om te verwachten dat straks in 2030 iedereen elektrisch kan rijden? De afgelopen dagen werden vooral de problemen, of uitdagingen, zoals dat dan heet, geschetst die er nog spelen rondom elektrisch rijden. Sommige mensen zijn dat stadium allang voorbij en zien alleen maar kansen. Toch, Martijn? Jazeker, want tussen alle grote twijfels die ik lees in de reacties die we krijgen op dit onderwerp druppelen er ook een paar positieve berichten binnen. Milan Plasmeijer heeft tijdens zijn studententijd een bijbaantje gehad als taxichauffeur in een elektrische auto. En hij vindt het rijden in zijn auto helemaal fantastisch. En we kregen ook een bericht van Remco Rietveld. Hij ergde zich een beetje aan alle skepsis van de afgelopen dagen. Hij schrijft: jammer dat er weer zo weinig kennis is van het onderwerp. Ik heb al in 2013 een vol elektrische Renault Zoe gekocht voor €20.000. En de teller staat nu op 110.000 kilometer. En ik heb nog nooit stilgestaan. Onderhoud is €65 per jaar. En de stroomkosten zijn nihil ten opzichte van brandstof. Zeker zoals ik het doe met zonnepanelen die wel voor 40.000 kilometer per jaar stroom opwekken. Nou, inmiddels heeft hij naast Renault ook een Tesla en al rijdend lichtte hij zijn ergernis nog even toe. Ik merk dat er gewoon anders gereageerd wordt op mij. Er wordt gekeken en dan wordt er gewezen of dan wordt er anders gereageerd op je. Dat is zo'n profiteur van onze belastingcenten, zeggen ze dan. Is het dan afgunst dat mensen zeggen van ja, maar dat ze zeggen van oeh, kijk, hij accelereert lekker? Dat lijkt zo, ja. Maar ik ben ondernemer en ik verdien mijn eigen geld. En ik betaal heel veel belasting. En ik werk mee aan een transitie naar elektrisch rijden. En dat kost mij ook tijd en energie. En je had nog een mooie vergelijking ook, hè, over het schakelpunt van paard en wagen naar auto. Ja, precies. Ja, de angst voor mensen voor verandering hadden we het over. En Henry Ford heeft dat ook gezegd. Ja, die zei van als ik aan de mensen had gevraagd wat willen jullie in die tijd, dan hadden ze gezegd van ja, een snelle paard. Is het dan afgezien van de kosten ook een mindset? Of werden we met elektrisch rijden toch op het verkeerde paard, om maar even in de beeldspraak te blijven? Ik ga nog maar even langs bij de Technische Universiteit Eindhoven bij onderzoeker Auke Hoekstra, die alles weet over elektrisch rijden. Toch nog maar even wat scepsis voor de voeten werpen. Want een vraag die ook veel terugkwam in alle reacties die we kregen: zijn al die batterijen en de ingrediënten daarvan, zoals lithium en kobalt, niet enorm slecht? Er komen afvalstoffen vrij bij het maken van batterijen. Er gaan natuurgebieden beschadigd worden bij het winnen van grondstoffen. En fietsen is zonder meer altijd beter dan autorijden. Alleen maak nou niet de fout dat je zegt, omdat het erg is dat we batterijen materiaal uit de grond halen, is het net zo erg als olie uit de grond halen. Nee, dat is echt. Sommige dingen zijn echt veel erger dan andere. Dus de een is een beetje erger, de ander is veel erger. Exact. En nogmaals, fietsen is altijd beter. Een elektrische auto lost niet alle problemen op, maar de problemen worden in ieder geval minder volgens Hoekstra. Ondertussen is de elektrische auto ook ontdekt als unique selling point door rijschoolhouder Ernest Alvarez. Okay. Lotte, mag jij rijden helemaal op navigatiesysteem? Rijden maar naartoe. Ik zeg verder helemaal niets. We kijken wat ze doet, toch? Lessen in een elektrische auto, hoe bevalt dat? Ik vind het echt super fijn. Ik vind het super makkelijk dat ik niet hoef na te denken wanneer ik ook weer terug moet schakelen of toch door moet schakelen. Dus ik vind het eigenlijk echt super fijn en gemakkelijk. Aan de andere kant, het beperkt je ook wel in het aantal auto's waar je straks in kunt rijden. Ja, klopt. Maar op zich ben ik niet van plan om opeens in een schakelauto te gaan rijden. Dus voor mij heeft het op dit moment niet echt een beperking eigenlijk. En Nesto, heb je het niet over een heel klein segment? Want elektrisch rijden, het is nog niet helemaal in zwang in Nederland. Een kleine 6% van de auto's is nu elektrisch. Lang niet iedereen zal hier voldoende aan hebben. Nou, wat we heel duidelijk zien, er is een grote groep mensen, tenminste wij ontdekken dat, zijn mensen op zoek hiernaar. En de groep die we nu hebben, dat zijn ook de innovators, zoals we dat soort mensen noemen. Er is altijd een groep die ergens mee start. En ik merk gewoon dat er wordt hiernaar gezocht en klanten vinden dit leuk. En op het moment dat iemand hier eenmaal mee in aanraking is gekomen, willen ze niet anders. Wat we ook vaak zien in onze hybride rijopleiding, want die hebben we ook te rijden. Dat betekent een stuk fossiel en een stuk elektrisch rijden. Waar we het eerste gedeelte elektrisch doen, zien we vaak dat de jongeren niet eens naar die fossiele auto willen. Die zeggen, laat mij maar op deze auto rijden. En dan is het vaak pa of ma die toch gaat zitten duwen van, er moet een schakelrijbewijs gehaald worden. Ja, ja. Grote voordeel is natuurlijk ook dat die niet afslaat, hè, zo'n auto. Ja, zeker. Kan je daar in ieder geval niet op zakken. Dat is dan weer een voordeel. De vraag is natuurlijk, ben ik om? Ik wil best een elektrische auto rijden, maar mijn portemonnee denkt daar net als bij veel andere mensen nog net even anders over. Maar wellicht, Hélène, brengt staatssecretaris Tientje van Veldhoven morgen nog een mooie subsidie mee. Wie weet. We kunnen het er zelf vragen morgen, want in Stand.nl praten we verder over elektrisch rijden. En de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Tientje van Veldhoven, is dan te gast om al uw vragen en opmerkingen over elektrisch rijden te beantwoorden. Spraakmakers. Tweede uur heeft een enigszins educatief karakter. Onze spraakmaker vanochtend is natuurlijk Hans Pekman, oud-PvdA-voorzitter en tegenwoordig directeur van het Jeugdeducatiefonds, dat zich inzet voor gelijke kansen van kinderen in het onderwijs. Historicus David Barnouw is ook hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij leert ons zometeen dat we het bombardement op Nijmegen geen vergissingsbombardement mogen noemen. We zijn blij dat u er bent. We hadden hem eigenlijk vanmorgen in de agenda staan. Ja, maar ik was gelukkig al uit bed. Dus, wat ook niet vreemd was, want morgen is natuurlijk is het 75 jaar. Ja, we dachten het is wel eens mooi om ook naar andere steden te kijken. Want we richten het blik zeker niet alleen op Nijmegen, maar juist ook op de bombardementen die op andere Nederlandse steden zijn uitgevoerd in de Tweede Wereldoorlog. Waarover, denk ik, zomaar geschiedenisleraar jou maar even het ook wel eens zal hebben in de klas. Jammer, goedemorgen. Absoluut, ook. Goedemorgen. Ja, ook altijd gedacht dat het bombardement van Nijmegen een vergissingsbombardement was? Ja, nou ja, het is niet wat ik altijd noem, hoor. Want we zijn heel veel komt dingen. Komt die term überhaupt voor? Nee, ik ken hem natuurlijk wel. Maar het staat niet zo in het boek, bijvoorbeeld. Nee. In het boek wat we gebruiken. Nee. Jij bent hier omdat Rutger Bregman niet de enige Nederlander is die zich mengt in de Amerikaanse media en zich daar weet te profileren. Jij namelijk ook, alleen heeft het een heel ander karakter. Een brief van jou is gepubliceerd in de Washington Post. Met de insteek een beetje de vraag van, hebben rechtspopulistische politici na de wetenschap en de media nu ook de aanval geopend op het onderwijs? In landen als Brazilië, Hongarije en Duitsland krijgen leerkrachten steeds vaker het verwijt naar hun hoofd geslingerd dat ze links zijn, dat ze onze jeugd indoctrineren. En vorige week werden dat soort verwijten gemaakt in de Verenigde Staten door de zoon van president Trump, Donald Trump Jr. I love seeing some young conservatives, because I know it's not easy. Keep up that fight. Bring it to your schools. You don't have to be indoctrinated by these loser teachers that are trying to sell you on socialism from birth. You don't have to do it. Because you can think for yourselves. They can't. Even kort vertaald, we hoeven ons niet te laten indoctrineren door die losers van leraren die ons vanaf de geboorte het socialisme proberen aan te smeren. Jullie kunnen voor jezelf denken, zij niet. En Jelmer Evers, het schoot je dusdanig in het verkeerde keelgat dat je in de pen klom. Ja, ja. Met een stuk in de Washington Post tot resultaat. Ja, nou, het staat natuurlijk niet op zichzelf. Hè. Wat je ook al zei, is dat het in meerdere landen dus voorkomt. En nou, ons buurland is er een website gemaakt inderdaad door de AFD. Wat hebben die dan op touw gezet? Een soort van kliklijn of een klikwebsite voor linkse leraren opgericht. En die is gelukkig een beetje gesaboteerd door normale mensen, zeg maar, die zich daar massaal allemaal op hebben aangemeld. Er kwamen zoveel aanmeldingen dat die niet meer werkt. Maar daar hebben ze inderdaad ook gezegd van geef je linkse leraren aan. Dat gebeurt in Brazilië bijvoorbeeld. Bolsonaro is net aan de macht, maar die was ook al eigenlijk jarenlang een campagne tegen linkse leraren. En die de genderideologie opdringen aan kinderen. En wat gebeurt daar dan? Worden ook gewoon mensen opgezet tegen leerkrachten? Ja, worden ze daar ook ontslagen? Leraren worden al steeds meer bedreigd. Dat is een enorme toename is er toen geweest ook. En vlak voor de verkiezingen stonden ineens allemaal paramilitairen in de klaslokalen, in de universiteiten ook, om op zoek naar leraren ook. En er is een hele grote rechtse conservatieve beweging die een campagne daar ook tegen is begonnen. Pro-Bolsonaro ook. En het eerste wat hij nu heeft gedaan is ook het curriculum gelijk ook veranderen. Dus dat is inderdaad gender, dat soort dingen. Dat mag nu niet meer in het curriculum komen. En dat zijn dingen die we heel lang hebben opgebouwd. Hè, dat die rechten ook beschermd worden ook. En die worden gelijk geschrapt. Ja, dus dit is zozeer met links of rechts te maken, als wel gewoon leerkrachten die hun eigen werk onmogelijk wordt gemaakt. Nou, waarop zij denken dat het hoort te zijn. Het is hoe ze het framen ook. Hè. Ja. Dus wat is dan links? En eigenlijk is alles wat links is van wat zij zeggen, is dus links. Hè. Ja. Dus de VVD is ook links bijvoorbeeld dan, op die manier. In hun ogen. Ja, en zeg maar wat meer centrum, de Republikeinen zijn dan ook erg links in dat betreft. Ja, dat bedoel ik met zij denken in hele andere. Ja. Als je dan in hokjes wil denken, zeg maar. Absoluut. Dan zijn daar hele andere wetten en regels die gelden. Ja. Hongarije noemde jij ook. Nou, wij weten dat daar veel aan de persvrijheid wordt getornd in ieder geval. Maar in hoeverre hebben leerkrachten het daar ook zwaar? Dat zit er met name ook in het curriculum. En in de boeken die uitgegeven mogen worden door de overheid. Er stond net ook een heel groot artikel in de CNN twee weken geleden daarover. Maar dat is eigenlijk al sinds Orbán aan de macht is hij daar gelijk op gaan zitten ook. Dus dat curriculum veranderd wordt, met name het geschiedeniscurriculum. Dus er wordt een aantal dingen mag je ook niet meer benoemen ook. Dat zag je natuurlijk recent ook bij de Central European University. Dus dat academische vrijheid echt in het geding zit. En daar wordt weer gender wordt daar weer als reden opgegeven ook. Dus de lesmaterialen, het curriculum wat je mag lesgeven. En ik was vorig jaar met mijn leerlingen in het Europees Parlement. Dan doen ze mee een dag lang aan een debat. En dan kom je als leerlingen over de hele uit heel Europa kom je dan tegen. En dan heb je een heel best wel stevig debat ook tussen die leerlingen. Ja. Tussen links, rechts, economisch, politiek. En de leerlingen die er echt uitstaken, echt anders beredeneerden, waren echt die Hongaarse leerlingen. Ja, dus dat heeft ook wel best wel direct impact na een aantal jaar. Je ziet dat leerlingen anders gaan denken. Over nationalisme en over de judeo-christelijke samenleving. Dat is ook zo'n term wat je veel terugkomt. En op zichzelf is dat natuurlijk ook, leerlingen mogen denken wat ze denken. Maar het valt wel op als de overheid dus daar heel hard op gaat inzetten. Dat gelijk ook een dominant iets is wat je bij kinderen ook terug gaat zien. Zit er een verschil voor jou in of het gaat bij Trump, als je dat citaat ook hoort, dat is echt op de man, hè, op de persoon gespeeld, van de docent deugt niet. Mm-hmm. Is dat weer anders dan wanneer het curriculum, dus het lespakket, wordt aangepast? Nee, kijk, dat gebeurt als ze zich vrij genoeg voelen, dit soort politici, om dat te gaan doen. Dus als de instituties niet meer werken, als het parlement niet meer werkt, als de media niet meer werkt, dan voelen ze zich dus vrij genoeg om dat te gaan doen. Curriculum, als die instituties al redelijk zwak zijn, is dat dan redelijk makkelijk iets om te gaan veranderen ook. Maar op de lange termijn heeft het heel veel impact. Omdat je dus zeg maar de koers van het land op de lange termijn ook aan het veranderen bent. Maar die aanval op linkse leraren, dat is eigenlijk al wat daarvoor gebeurt vaak. Hè. Dat zie je dus nu ook in Nederland zie je het ook af en toe gebeuren. In Duitsland dus, maar in Brazilië was dat een hele lange campagne tegen dus het onderwijs, tegen leraren, marxistische leraren. En nu is dat hele discours ook in Brazilië dus veranderd. Komt hij aan de macht, maar nu kunnen ze gelijk ook maatregelen gaan nemen tegen het onderwijs ook. En wat je wel niet mag gaan lesgeven. Als je dan richt op Amerika even, waar wat de aanleiding, wat voor jou eigenlijk de druppel was om te zeggen, nu klim ik in de pen en kom ik daartegen in opstand tegen wat er gebeurt wereldwijd gezien. Wat is het doel van Trump, denk je? Het is natuurlijk een soort van lange campagne ook al tegen fake news, fake judges. Media en wetenschap tot nu toe vooral. Ja, dus media, maar ook de rechtspraak. Hij trekt zich ook weinig aan van het parlement. Nou, dat zijn allemaal kenmerken, vind ik, van een toch redelijk autoritaire richting, ook die waar het in Amerika ook op gaat. Je hebt ook een soort van harde basis nodig ook, die je blijft ondersteunen. En dat zie je ook. Hè. Zijn populariteit daalt niet onder de 35%. En ook hierbij krijgt hij wel veel bijval van zijn aanhangers in ieder geval. Ja. En nou, wat je dus ook hierin ziet, leraren zijn eigenlijk de afgelopen twee jaar ook in het verzet gekomen omdat het publiek onderwijs daar compleet is ondergraven. Is helemaal uitgekleed. Dus de financiering viel ook echt weg. Geprivatiseerd ook. En daar zijn heel veel leraren nu links en rechts, ook republikeinen. Republikeinse leraren zijn daar gewoon tegen in opstand gekomen. Zeggen, we kunnen niet zo meer nu lesgeven. Hè. Ze verdienen niks. Ze moeten naar de bloedbank om een beetje rond te kunnen komen. En dat soort dingen. Zorgt dat voor een andere manier van lesgeven? Ik probeer even te denken. Nee, kan er een punt inzetten ze zijn anti-establishment aan het worden en dat klinkt door naar leerlingen? Nee, wat die leraren vragen is gewoon zorgen voor dat er gewoon genoeg geld is voor om dat wij goed kunnen lesgeven. En wat ik ook doe, ik breng heel veel standpunten in mijn klas in. Ik vind dat leerlingen daar zelf een uitspraak over moeten kunnen doen. Ik ga ze niet overtuigen van iets, maar zet ze wel verschillende standpunten voor ze neer. En dat doen ze in Amerika natuurlijk ook. Maar die stakingen waren met name in Republikeinse staat, omdat daar het meest was uitgekleed ook. Dus die leraren zijn ook een hele grote politieke macht, ook kracht ook geworden ook. Ja. Maar dat is, ik vind dat redelijk neutraal. In die zin dus logischer dat men zich daar ook de politiek gezien de pijlen op gaat richten. Ja, absoluut. Ja. Dat zij een rol van betekenis in het politieke debat gaan spelen. Absoluut. En dat zie je dus ook in de Filipijnen, nu bij Duterte ook, die ook achter de media aanging onder andere. Maar nu ook achter leraren aangaat. Dus het is echt iets wat je, en in Turkije ook, Erdogan, een van de eerste dingen die hij ook deed na die coup ook, was zeg maar duizenden leraren. Ook politiek gericht, hè? Alle aanhangers van Gulen die les gaven, die werden ontslagen. Dus dit valt in het patroon? Je kan zeggen dat radicale politici die op langere termijn denken, die geven de mensen boven de 40 jaar al op. Ik bedoel, en die richten zich heel erg op jeugd. Die kan je namelijk nog vormen. Ja. Dat kon je zien vanaf 1918 in Sovjet-Rusland. Je kon het zien in Nazi-Duitsland. De jeugdbewegingen worden opgeheven. Je kan bijna ook zeggen, je kan trots zijn als leraar dat je zo belangrijk schijnt te zijn. Mm-hmm. Maar dat zijn mensen die op niet denken hoe het volgend jaar is, maar hoe is het over 20 jaar? Als die kinderen nu op school zitten, die zijn dan belangrijk. Ja. Dus daarom moet je je daarop richten. Ja. En hoe kun je dan als onderwijzer de rug recht houden, zo gezegd. Is uit het verleden gebleken dat dat echt wel hele kwalijke effecten kan hebben op het moment dat het onderwijs zo... Ja, het is heel moeilijk. Je zag na de oorlog ook dat bijvoorbeeld in Duitsland dat dan de geallieerden in het begin geprobeerd hebben, zo'n denazificeringsprocessen ook richting jeugd. Mm-hmm. Daar is niet heel veel van terechtgekomen. En Duitsland is een buitengewoon perfecte democratie geworden, zou ik maar zeggen. Dus je kan het nooit echt checken hoe het gaat. Als je dan hebt over de zelfredzaamheid en het zelfbewustzijn van leerlingen, kun je zeggen dat corrigeert zich uiteindelijk ook wel? Nou, het zijn zelfstandig denkende wezens. Misschien moet je denken dat onderwijs en opvoeding op school niet 100% belangrijk is. Ja. Het is een groot belangrijk onderdeel, maar het is niet alles. Ik dacht toch voor deze uitzondering eigenlijk iets soepeler over de uitspraken van Trump dan nu, ondertussen hoor. Dus ik dacht daarvoor, Pink Floyd schreef ook al zo'n liedje over We Don't Need No Education. Ja. We Don't Need No Thought Control. Maar dat is toch, als ik nu dit helemaal volg, dit gesprek, ben ik nu toch angstiger, omdat het wordt gedropt vanuit de macht met een politieke bedoeling. En dat zorgt voor die publieke zaak. Kijk, iedereen die werkt in een publieke zaak, en dat zijn docenten altijd, die zitten altijd iets meer in het midden. Of ze nou aan de linkerkant zitten, van de rechterkant zitten, wat ze geven om de publieke zaak. Dat is anders dan de uiterste die Trump nu bespeelt met deze boodschap. Dit is alleen maar polariseren. En dat lijkt mij een bedreiging. Want wie gaat er dan nog voor de klas staan in Amerika als ze toch al slecht betaald krijgen? Nou, dat geef je ook in je commentaar aan. Hè? Wereldwijd zijn er al een groot tekort aan leerkrachten. Zeker. Ja, 69 miljoen. Dat is het tekort. Komt eraan. Dus dat en dat zien we natuurlijk in ons land zien we het ook. Hè? Dus ik kom op heel veel basisscholen. Ik heb er nu 101 bezocht in minder dan een jaar tijd. En je ziet hoe kwetsbaar dat is. Omdat heel veel mensen niet zo snel meer voor dat vak kiezen. Maar je ziet ook hoe belangrijk zo'n docent is voor het kind, om die vooruit te brengen in het leven. Maar laten we dan de Nederlandse situatie eens wat verder onder de loep nemen. Want jammer, jij zou even hebben in Nederland af en toe daarmee iets te maken. Het speelt hier minder in het politieke debat. Thierry Baudet van Forum voor Democratie, die deed vorig jaar wel zijn best om het op de agenda te krijgen. En toen zei hij tijdens een onderwijsdebat op een school in Groenlo dit. Ik ben hier om de linkse vooringenomenheid in het onderwijs aan de kaak te stellen. En je hoeft alleen maar naar deze zaal te kijken, naar jullie te kijken, om te zien dat jullie bijna allemaal links zijn. Ik zie het aan de gezichten, ik zie het aan de kleding. Ik zie het aan de dagvoorzitter die op een uitgesproken vooringenomen wijze dit debat al begonnen is. Je ziet het aan de mensen naast mij. Hier zit Paul Rozemuller. Hij is de voorzitter van de raad, de koepelraad die in Nederland uiteindelijk toezicht houdt op het onderwijs. Nou, als dat je uitgangspunt is, dan weet je dat het goed mis zit. Jan Evers? Nou ja, even één correctie. Wat hij zegt hier best wel veel rare dingen ook. Dat je kan zien wie links is aan het leren. Hij probeert ook te prikkelen. Maar hij zegt bijvoorbeeld ook dat de VO-raad toezicht houdt op het onderwijs. Dus dat klopt al niet. Dus hij heeft weinig verstand van onderwijs, volgens mij. Ja. Nou, dit is sporadisch hier. Want dit heeft niet ook heel veel navolging gekregen verder. Forum. Ik ben die naam vergeten van die jongen. Een Hindoestaanse jongen. Die regelmatig bij Jinek en Pauw aanschoof. Ja, die zat altijd te zeggen, die hoogleraren die zijn hartstikke links. Ja, dat ook. Nou, de bekendste leraar maatschappijleer was Jan Maat. Ja. We hebben een voorganger van. Maar om even de tegenkant te geven. Maar dit incident was volgens mij naar aanleiding van een oefening die een docent maatschappijwetenschappen had gedaan. Het waren tien onderwerpen en één daarvan ging over het Forum voor Democratie. En daar hebben ze dan één stukje ook uitgeknipt. En dat was dan zogenaamd voor links. Maar het was een hele brede opdracht. Het was ook een best wel genuanceerde opdracht. En de school bleef ook achter hem staan. Maar wat je bijvoorbeeld onlangs had, had je de woordvoerder van de PVV, Harm Beertema, die best wel zinnige dingen over het onderwijs trouwens vaak zegt. Die retweette Dries van Langehoven. Dat is een extreemrechtse van Schild en Vrienden. Dat is een extreemrechtse studentengroep, racistische studentengroep. Die retweette die ook. En ook in Vlaanderen schaamteloos linksactivistische leraren. Debiel, randebiel, marginale. Prima oproep, film linkse leraren. Gooi ze op social media, stop de indoctrinatie. Tegelijkertijd. Ja, ik vind dat nog rechtsextremistische racist die retweet die. Dus en hij steunt die oproep. Ja, ik vind daarom uit jij van, dit gebeurt wel degelijk ook in Nederland. Tegelijkertijd een VO-raad, een PO-raad geven aan, wij herkennen ons min in. Maar de VO-raad, waar Paul Rozemuller de voorman is, geeft ook aan. Het is door onze diversiteit van ons onderwijsveld en dat je het bijzonder onderwijs hebt, heeft het eigenlijk veel meer zijn uitgang al. En hebben wij dat probleem hier minder? Je moet proberen, dat vind ik te naïef. Je moet vooruitdenken als je ziet dat het in sommige landen nu succes is. Dus de oproep van Trump dat werkt, dat het weerklank krijgt, dat hij daar populairder van wordt. Dan gaan mensen dat in ons land ook doen. Dan moet je er alert op zijn. En iedereen die dat ontkent, die zegt. Ontkent het niet, hij zegt alleen dat wij wel een iets ander systeem hebben, waardoor het minder snel voet aan de grond zal krijgen. Ook, kijk, als er nu naar Hongarije gewezen wordt, dat is natuurlijk sinds, na de oorlog, hebben die alleen maar eenzijdige lessen op school gehad. Dan zijn ze heel erg gewend aan indoctrinerende leraren. Dus het is wel degelijk iets om alert op te zijn. Als het daar lukt, komt het hier ook. Dat lijkt me onzin. Jammer, tot slot nog. Zouden politici zeggen dat docenten zo zijn? Dat zeg ik. Jammer, laatste. Nou, wat er gebeurt is dat je dan als docent gaat afvragen, mag ik dit nog wel zeggen? Dat gaat over klimaat, het gaat over migratie. En je wil zo een breed mogelijk perspectief bieden. En als jij dan als docent gaat afvragen, mag ik dit nog wel zeggen? Dan hebben ze al succes. En het publieke discours verandert ook. En dat vind ik echt heel gevaarlijk. Dankjewel voor jouw betoog. Jelmer Evers. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Zo'n eenbenige skier. Ik heb daar zo'n bewondering voor. En Mieke van der Wij. Het is een moderne variant van hem na ons de zondvloed, hè? Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Dat wisten we niet, dat hebben we niet geweten. Mm. Maar dat kun je niet maken als je dat nou wel weet. De Politieke Week met Kees Boonman. Echt een definitieve oplossing zal er wel niet komen, maar ik ga het er verder niet over hebben. En niet te vergeten de boekenrubriek. Het is ook heel spannend, maar het is ook heel heftig. Nieuwsweekend, zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl.